Yo! پشیمان شدم از آن می ز دست تو نوشیدن، برای وصال تو کوشیدن. پشیمان شدم، پشیمان شدم، چه بی هم زبان ماندم. وای چرا بی نشان ماندم. وای چرا بی نشان ماندم.